У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напярэдадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара». У пражскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Свангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік – дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў. Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Дженна ладзіць сёння вяселле ў фамільным ранчо ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. Грузіна-абхазскія перамовы па ўрэгуляванні канфлікту неабходна аднавіць, лічыць памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША Мэтью Брайза. Сёння Брайза разам з амбасадарам ЗША ў Грузіі Джоном Тэфтам наведвае Сухуме і праводзіць перамовы з кіраўніцтвам гэтай непрызнанай рэспублікі. У выніку мінамётнага абстрэлу ізраільскіх тэрыторыяў з боку паласы Газа загінуў адзін грамадзянін Ізраіля. Паводле паведамленняў паліцыі, ахвяра цывільны грамадзянін сталага веку, у чый дом трапіў мінамётны снарад. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу ў адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у... У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч завершыў візіт у Францыю. Ён назваў візіт вельмі паспяховым. Паводле Мілінкевіча, у Францыі вельмі шмат людзей жадаюць Беларусі вяртання ў еўрапейскую сям'ю. Падчас візіту ў Францыі дэмакратычны палітык быў прыняты на самым высокім роўні. Далей Алесь Дашчынскі. Александр Мілінкевіч правёў перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнерам. Францыя пераймае старшынёўства ў еўразвязы ад 1 ліпеня, таму гэтыя сустрэчы паспрыяюць вызначэнню еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. Александр Мілінкевіч заявіў: «Я думаю, што роля Францыі можа быць вельмі значнай у вырашэнні праблем сённяшняй Беларусі, дэмакратызацыі власці, лібералізацыі эканомікі. Беларусь чыма не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці насустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць». Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць адразу 12 умоваў еўразвязу. «Таму наша прапанова зрабіць так званую дарожную карту. Канкрэтныя крокі, хай маленькія, але з абодвух бакоў. І гэта крокі, якія перш за ўсё вызначаюць лёс тых, хто зняволены па палітычных матывах. Іх трэба вызваліць і трэба паставіць мараторый на наступныя такія прэцэдэнты. Гэта магчыма зрабіць для сённяшняй улады без праблемаў. Трэба медыя рабіць вольнымі і доступ да тых дзяржаўных, што ёсць, і магчымасць развіцця незалежных медыяў. І трэцяе,

Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Александр Міленкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху «За свабоду» сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу ў адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Віцебскому прадпрымальніку Сергію Прасюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбная аперацыя ў сувязі з паліпозам. 23 красавіка Менскі суд пакараў Прасюкевіча 2.5 гадамі зняволення за быццам бы збіццё супрацоўніка менскай турмы на вуліцы Ахрэстіна. Прасюкевіч сваёй віны не прызнаў і падаў скаргу на вырак у Менскі гарадскі суд. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу, соі і рапсу. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў у прыжанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Пачаўся хросны ход праваслаўнай моладзі для ўшанавання памяці выдатнага асветніка, царкоўнага і грамадскага дзеяча князя Канстанціна Астроскага. Хросны ход пачаўся ад вёскі Каралёў Стан і прайшоў праз пасёлак Бараўляны, вёскі Бальшавік, Сёмкаў гарадок Тарасава Менскага раёна. Прадстаўнік старажытнага роду тураўскіх князёў Канстанцін Астроскі ўвайшоў у гісторыю як актыўны абаронца праваслаўя. У 16 стагоддзі ён заснаваў больш за 600 цэркваў і 20 манастыроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Свангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік – дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў у часе ваеннай аперацыі міжнародных сілаў. Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Дженна ладзіць сёння вяселле ў фамільным ранчо ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. На вяселле запрошаныя прыкладна 200 чалавек. А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 118-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У сённяшнім выпуску мы падводзім вынікі літаратурнага конкурсу «Радыё «Свабода» «Адзін дзень у БНР-2008». Праз некалькі хвілін вы пачуеце імёны пераможцаў і меркаванні членаў журы. Акадэмічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Нядаўна на паліцах кнігарняў з'явіўся 4-й том, у якім упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Минулая осень Радио Свобода обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту адвольного жанру, который пописывал житё в Белорусской Народной Республике у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рыхтуется отзначить 90-годзе своей незалежности. По электронной и звычайной почте мы отримали несколько десятков творов самых разных жанров, а повести, оповедания, эссе, верши, поэмы, репортажи и приватные листы. Профессийное жюри у складе Владимира Орлова, Владимира Някляева, Олеся Пашкевича, Сергея Шупы и Захара Шибеки напередодні 25 соковика сёлета вызначила 12 финалистов и пропоновала нашим слухачам выказать свою думку об их творах, выставленных на сайте «Радио Свобода» в интернете. Красавик скончився, слухачи выказаліся, жюри подвело выники, и праз некалькі хвилинов наши слухачи об их доведуются. Але спочатку гутарка с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. Белорусская служба не только мае свой дом литератора, але и свою библиотеку. Прадмовы до всех 14 книг библиотеки «Свободы» написал директор Белорусской службы Александр Лукашук, який теперь побач со мной у студии. Александр, коли б мы вырешили выдать усе творы финалистов конкурсу «Один день у БНР-2008», як бы выглядала прадмова? Коротко. Увогуле, конечно, вымирать литературу и мастацтва колькасными понятцями долго, коротко, шмат не пасуя. Але прадмова была б про гэты феномен, про провокацию литературного процессу, обуджение фантазии, разняволення. Многие белорусские авторы выдатно обновляют минулое, от середневечия до подзеу минулых 10 годзев. А наша идея была стимулировать сенсование махчимой будучини. Вось поводле одного з адгалінавання в квантовой фізіки існує безліч паралельных сусветов, і калі так, дык ёсць і БНР, подобная до той, як яна може уявляться нам, і тады мы нават ведаем імя президента. Тут я умяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не Акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР 2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову? Канечне. И не только литература. Усе виды мастацтва, от музыки до живопису, до скульптуры, калі поглядзець у гісторыю, пераважна стваралися на замову, стимулювалися, іхныя творцы отримывали падтрымку. Сам процес творчості, конечно, справа інтимная и особистая. Але літаратурный конкурс – это то самое, как, например, ситуация, калі Достоевский брався написать роман «Гулец» на замову выдавца до певного термину. У нас нават крыху болей свободы, бо удзел доброахвотны. Я нагадаю слухачам, что прикладом такого створения книги профессийными литераторами з'являються и книги нашей библиотеки «Свободы», якія сперша створалися на замову як радіопередачі. Наприклад, передача «Летній альбом» Вінцеся Мудрова. Спеціально для летнього циклю 2006 году ён писав своє эссе про страшные, смешные и забытые слова, а после гэтае эссе и стали книгой. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». Вот я нагадаю нашым слухачам, што самая першая кніга бібліятэкі «Свабоды» была створная менавіта такім чынам. Мы запрасілі слухачоў напісаць і прыслаць нам верш на тэму «Свабоды». І вось кожны дзень на працягу 2001 году аўтары чыталі свае творы. Мы тады атрымалі больш за 1000 вершаў з усіх куткоў Беларусі і з 36 краінаў. Ну, але ў эфіры, зразумела, прагучала 365. Сярод аўтараў былі два нобелеўскія лаўрэаты Віслава Шымборска і Чэслаў Мілаш. А самому маладому было 10 гадоў, а найстарэйшаму за 90. Дарэчы, гэтая кніга выйшла таксама ў перакладзе на ангельскую і атрымала вельмі спрыяльныя рэцэнзіі ў замежным друку. Многие слухачи памятуют передачу «Верш на свободу», так само за урочистой музыки Джованни Верди до оперы «Набука». Давайте послухаем хвилинку арию «О свобода» у выконанні Наны Мускуры. Пад гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка? Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналіста конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрыймачы. Яшчэ раз дзякуй. Са мною ў студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А зараз меркаванне некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева. Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічку аповесць, і урывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязана з гэтым конкурсам, што ніяк бы па сутнасць, па вялікім рахунку, ад таго, што была іншая краіна, іншае дзяржаўнае надбудаванне, жыццё гэтых людзей, амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, якія я выбраў, для мяне здалося ёсць. Яшчэ адзін член нашага журы, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім, авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама, паколькі сам конкурс быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі, хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу. У складзе прафесійнага журы быў і мой калега, укладальнік двух тамоў архіваў БНР Сергей Шупа. На пачатку, калі мы толькі абвясцілі ўмовы нашага конкурсу, прынцыпы, якімі б я кіраваўся пры вызначэнні пераможцаў, я ўяўляў сябе такім чынам. Найперш мяне цікавіла, наколькі праўдападобна ў конкурсных творах будзе выглядаць мадэль альтэрнатыўнай гісторыі, у выніку якой БНР у 18-м годзе перамагла і дажыла да сённяшняга дня. Але пасля абвяшчэння конкурсу мы праводзілі інтэрв'ю з гісторыкамі і ў гутарках з імі фактычна стало ясна, што знайсці больш-менш прадупадобную мадэль альтэрнатыўнай гісторыі даволі цяжка. І таму галоўным крытэрыем фактычна стаў літаратурны. Наколькі я, як чытач, ужываюся ў гэты літаратурны твор, наколькі я адчуваю яго рэальнасць. Найменш цікавымі былі творы, дзе жыццё ў БНР 2008 году паказвалася як такая аптымістычная, пазітыўная утопія. Гэтыя творы мне нагадалі проста літаратуру савецкіх часоў, змяніліся толькі колеры сцягоў, а ўсё астатняе, вся атрыбутыка, вся стылістыка засталася такая савецка-камуністычная. А затое вельмі парадавалі і зацікавілі творы, дзе рэчаіснасць вось такой уяўнай БНР падаецца вельмі праблемна. І вось я аддаў свае галасы за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў. Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыем называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць комікс «Пятля зацятасці». Віншуем. Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат «Кэнан». Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу. Удобнае адчуванне. Я рады, канешне, сцешаны, што вось так атрымалася. Я, канешне, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, ну, добра. Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ. Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца. Алесь Чайчыц. Алесь. 13-й пастарунак. Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як так бы мне бліжэй было. Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напярэдадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у Пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі «Свабоды і прагрэсу» ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Змітра Жылуновіча. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Акадэмічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Нядаўна на паліцах кнігарняў з'явіўся 4-ты том, у якім разам з вядомымі творамі першага паваеннага дзесяцігоддзя упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Некаторыя з іх перададзены ў Коласаўскі музей з архіву КДБ, іншыя адшуканыя даследчыкамі ў дзяржаўных і прыватных архівах. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Вера, по моих подликах, у 4-м томе сбору творов Якуба Коласа у 20 томах упершиню опубликованы 51 верш народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась б спадчина Коласа, выученная до дробницев. Где у яких сховах сберегалися неведомые творы поэта? Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах разных особ, например, российского поэта и перекладчика Коласа Сергея Городецкого, заховываются интересные материалы. На мою думку, находки могут еще быть и у российских архивах, и узбекских, и литовских. Это интересная или долгая и кропотливая праца, и, на жаль, не завсёды доступная по кошту на сегодняшний день. Есть, нареште, приватный архив нащадков поэта. Верш «Моя спадщина» был передаден в 90-х годах с архива КДБ. И где он стоял поры знаходился? У фондах Державного литературного мемориального музея Куба Коласа. А чому музей не порупився про як мага хутчэйшую ягоную публікацію? Треба ж було покинуть некі твори і для збору твораў, які вже на той час розпрацовувався. Далі, скажем, верш «Глебку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук, у рукописному архіві «Глебки». Вера, один з самих цікавих невідомих раней вершів Якуба Коласа має назву «Моя спадщина». Це той, який передадений з архіву КДБ. У ім поэт піша про вельмі пільне редагаванне своїх твораў і пералічвае іх. «Новая земля», «Симон музыка», «Адшчапенец», «Казкі життя». А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць? Вучоныя-тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Коласа друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Коласа будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаванняў. Але не заўсёды гэтыя патрабаванні адпавядаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору. Відаць, трэба прызнаць, што не заўсёды апошняя прыжыццёвая рэдакцыя яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? І вядомыя перакладчыкі: Міхаіл Ісакоўскі, Сергей Гарадзецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Коласа, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі безвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў. Ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся? Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слова, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавыя, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавай. Тобто, ну, гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа. Належаў да акмеістычнай школы. Да, але Гарадзецкі, з другого боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму ў Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі. Скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным, працавітым быў Пётр Андрэевіч Сямынін. Вера, адзін з вершаў Коласа пад назвай «Скарга» прысвечаны Максіму Лужаніну, які доўгія гады працаваў літаратурным сакратаром Коласа. Пра гэта сакратарства ходзяць розныя чуткі, нават і такія, што Лужанін нібыта быў прыстаўлены да Коласа адпаведнымі службамі. Якой думкі пра гэта быў ваш бацька, Даніла Константінавіч Міцкевіч? Бацька з павагай адносіўся да Максіма Лужаніна. Пра гэта, дарэчы, ён пісаў і ў сваёй кнізе «Любіць і помніць». Прыблізна каля 10 гадоў Лужанін дапамагаў Коласу, разбіраў пошту, адказваў на некаторыя лісты, рэдагаваў. Карацей, быў памочнікам. Настольнай кнігай майго бацькі ў нашым доме была кніга Максіма Лужаніна «Колас расказвае пра сябе». Яны часта перазваньваліся. Лужанін быў цікавым суразмоўцам, адукаваным, шмат чаго ведаў. Але з другога боку ён быў дастаткова скрытны, асцярожны, і некаторыя факты яго біяграфіі наводзілі бацьку на думку, пра што ён і размаўляў з нами, з сямейнікамі, са мною, з маці, што лужанін не выпадкова працаваў побач з коласам, а быў прымацаваны адпаведнымі службамі, каб прыглядаць за паэтам. Вера, выйшаў толькі 4-ты том збору твораў коласа. Наперадзе яшчэ 16 тамоў. Ці будуць там новыя адкрыцці? Якія з коласавых тэкстаў яшчэ чакаюць на публікацыю? Безумоўна, новыя адкрыцці будуць. У адзін з тамоў, здаецца, 9-ты, будуць уключаны ўпершыню інскрыпты, дарчыя надпісы коласа, зробленыя на кнігах і фотаздымках. Пошукі, дарэчы, вот якраз для падрыхтоўкі гэтых тамоў яны яшчэ працягваюцца. Літаральна летась у Слонімскай цэнтральнай бібліятэцы мы ўзялі аўтограф, то есть якраз быў на кнізе, вот падарунак Слонімскай бібліятэцы, таму што яна носіць імя Якуба Коласа, яшчэ ў 54-м годзе зроблены. Значна папоўняцца тамы за бесталярнай спадчынай паэта. І это не толькі архіў сямейны, прыватны архіў нашчадкаў Коласа, гэта ёсць яшчэ і іншыя, пра што мы, можа быць, яшчэ не ведаем, а ёсць такія, што і ведаем, але на жаль, на сённяшні дзень дзяржава не прымае ніякіх захадаў, каб набыць, ну прыстойна аплаціць гэтыя рукапісы. Таму людзі іх не аддаюць. А што вы маеце на ўвазе? Ну, напрыклад, вершы і лісты Коласа да Наталі Івановны Чакалінскай. Дзе яны знаходзяцца? Яны знаходзяцца ў родзічаў, дзве дачкі яшчэ жывыя. Выклікае асабіста ў мяне і не толькі ў мяне, мне пра гэта казалі многія навукоўцы, здзіўленне, абурэнне наклад гэтага важкага выдання. 1500 паасобнікаў. Першы том ужо немагчыма набыць. Не хапіла навукоўцам, літаратуразнаўцам, што тады казаць пра бібліятэкі рэспублікі звычайных чытачоў. Дзякуй, Вера, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» пра невядомую спадчыну Якуба Коласа мы гаварылі з Верай Міцкевіч, унучкай народнага паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А зараз прагучаць вершы Якуба Коласа, якія 60 гадоў чакалі на публікацыю і нядаўна ўпершыню надрукаваныя ў 4-м томе збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Беларуская мова. Завёз беларус сваю мову у цёмную нетру дуброву і кажа: «Жыві тут адна, бо ты для мяне не гадна. Куды мне падацца з табою? Пісьменнікаў будь ты слугою. Ды зрэдка на шыльду залезь, сядзі, як на печы, дзед, ногі звесь. Калі не баішся стыда, марока з табою, бяда». Заплакала мова, стуліўшыся ў лесе, ды кліча Панаса, Максіма, Алеся, Міхала, Пятруся, Кандрата, Івана. Дык вось мне якая, сыночкі, пашана, хіба што не здзекі, хіба ж не блізнерства, ну хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак, сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая пакрыта дзірваном, і змоўк Сымон музыка са званом. У глушы глыбі палеся толькі пні, а шчапенец мой закончыў свае дні. Над распуснікам савосім стаіць крыж, эх, нядоўга жыў на свеце ты малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я ўстрывожаны, спыняюся, стаю і журбой гляджу на спадчыну сваю. А старанны рэдактар, педагог, у няшчаснай маёй музы ловяць блох, вытрасаюць яе бедныя духі, няхай Бог ужо даруе ім грахі і павусіць прагавіту іх пасць, і хоць трошкі болей розуму ім дасць. На остаток. Ці помніце мяне, ці не, не ведаю, Святлана. Адно вядома, аб вясне уздыхну не раз у патайне, бо песня адспявана. Вандроўныя мы хвалі дзве, што стрэліся ў патоку, ды кожная адно плыве, пакуль не згубіцца ў траве, прыбіўшыся ў затоку. Пазнаў я мукі, боль і сум бясплоднага спаткання, астыў, улёгся хмельны шум, і дзесь крумкач крычыць: «Крум, крум, то песня пахавання». Моя молитва. Сную один я, бы закляты, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почуття критики верни. Ты научи глядеть цвяроза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо замест венка. Прагучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся!